أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. مقصد د سورۃ البقرہ بیان د شرور و مسرو اثبات د توحید اثبات د رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سورۃ شرور شو کی تقسیم دے اولی سسل آیتنا ہے کہ اول مسئلہ اثبات د توحید دومی سا 101 میں 176 ہے کہ دوم مسئلہ اثبات د رسالت دریم 177 میں 253 ہے کہ دریم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ اور شروروں میں اسے 254 ناخر پورے ہے کہ بیان دے انفاق فی سبیل اللہ. اور ان سے صلاحیتوں کا بیان شو قدری بابوں کی تقسیم ہو دوی میں سے شروع دا دوی میں سے مضمونی دا آیت نمبر 97 میں شروع کھڑے دوی میں سے کی مضمون دے اثبات رسالت اثبات رسالت کی دوی میں سے کی دفع دنہ اعتراضوں دو مشرکانوں دیول وغا نہ اعتراضنا پیغمبر علیہ السلام باندھی پر رسالت باندھی داغی جواب نہ کی اور پری باندھی پیغمبر علیہ السلام رسالت ثابت اول اعتراض پر رسالت باندھی دو چمنگ تازہ پہ نہ منو چتا لو ایک فرشتہ روڑی بابا ہمیشہ بشر باندھے راغ نے دے او پخر کو اکلی ڈوڑی دی منت بتا نہ داغی جواب چت جبریل سرا دشمنی لیکن جمع استاد ما تو قرآن خی دے ہو گئے نا سر جمع استاد بدیشے استاد حضرت کی دشمنی تو قرآن سر ہے دا استاد سر نہ کدا استاد نہ بل استاد ما تو قرآن بیانے سر سے باغوں بدیشے وہی چھ قرآن بیانے دینے تیرا دو آیت نمبر 102 کی وہ تبعو ما دت شیاطین والا ملک سلیمان اعتراض کو مرگر باندھے چرا تخصر غصہ مرگری خندی چند سلیمان علیہ السلام صفائی کیا لا کیا وہ پیغمبر نہ وہ جادو کرو اب جدا سے کو لے کو جادو کرو داغی جواب کہ سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرے جادو کو کفر دے اور جب سلیمان علیہ السلام نہ دے کر کر بلکہ دا شیطانہ نو کرو دا شیطانہ نو رب تو نیلی سبق کی دادرے میں اعتراض پر رسالت باندھے جو میں اعتراض اور بتا ماں نے کہی استاد مرگری کو شکر گیتا تو وہ تخری سا مرگر خان نولانا چھوٹے رخبر مرگری بدے شوروں کے دار مخ بلکہ رخبر مرگری دفاع ہاں کتا تا مرگری کی تادبت ہی یا پتہ تو لگی چہرہ دا غلطی پکی دا نبی آلان شابت ہوا ہے چہرہ کتا کی دا کنزوری دا دا دزان نو باسو دا دا قرآن دا پارا دا قرآن مرگر دا پارا دا مشن دا پار دا صرف خلدے چلا تا کی جماعت تا دارے گی مرگر تا معایدین تا پی نقصان رسی درے میں اعتراض پر رسالت باندھی نانی سبق کی ذکر کی کہ ہم تازہ کن منو چھتا جادو تا بدو آئے تا جادو تا بدو آئے آلان کی جادو خود دو فرشتوں راوڑے ہو وہ بابل خار کی بابل خار پائے کی دو فرشتے ابھی دا جادو راوڑ ہو او تو جادو تو کو ہوگا چلا دا کو کفر دے داری جواب دو جواب دی یو الزامی جواب دے چی چلٹ انکار دے چی نا پرشتو اڑو جادو آوڑے گنے لنڈا خبر ادا اور دوین جواب بطور تسلیم چرا کہ جادوی راوڑے می فرض کا دا فرض و خبر مطلب چکا فرض کا راوڑے نو کاغی سے الفاظ دا جادو خودلی نو دائی پر دائی خودلی بھی دا پارا دا فرق واضح کولو دا جادو او دا موجودی و دا کرامت دا پا وقتی دا جادو یو زور پیدا شو خلقو بجادو دا کهو بے نو دادا نبی علیہ السلام و سلام نمخ کی خبر ادا نو خلقو با و موجودہ کی کرامت کی اوپر جادو کی فرق نشکو لے او بے خود جادو او بے کجادو لیکن خلق دویوی چل دا موجودہ دا ایدہ کرامت تے نو یدی و جنا اللہ دا پرشتی را دیگلی چی خلق دا دا جادو او دا موجودہ دا کرامت مس کی فرق کی دکا جادو دا یو غلصی دے و موجودہ دا دا پیغمبر دا صداقت دلیلوی کرامت دا ولی دا پارای داغ دا صداقت داغ دا پارا داغ دا رشتنوائی دا پارا چیاو دا تدالا ولی او سالان سا مانا چیتا پر کم روانی ولی دا کرامت دا ولی دا پارا داغ دا غر تسلی دا پارای دا نا چی خلق دا خودو دا پارا موجزہ پیغمبر خلق و دخی زکا دا داغت پیغمبری دلیلی لیکن کرامت ولی بان الاخکارا کول چاہتاو بیانول دا ضروری ندی بلکہ لازم دی چاہتے پڑ کی وہ زکا پدے کے بخلق و پدے سرک بخلق کی تشویش پیدا کی دا خلق و دا اخیری دا خرابی دو خطر دا اگر نمو گوڑے کرا دا کتابوں نے بیجو اٹھڑی دے ہوگی سے کئی جبلان کی دا کڑی و ڈیوی دا کڑی منگتا منیز نہ منی تاویز نہ منی بھائی الفاظ شرعی بھی قرآن الفاظ بھی بتی دا پیغمبر نہ منقول الفاظ بھی دا حدیث کی ذکر ہوئی صحیح بیا بالکل کا الفاظ بھی بکی نکلی نو ٹھیک تھا لیکن مثال تو قرآن یہ سورت نکلے داخلی سورت سورت الفاتحہ شوا آیت الکرسی شوا بطور علاج نو بالکل صحیح رہا لیکن پائے کے الفاظ دشیر کوئی نو گویتا نہ تعویز نہ روا دے خان بوجھے دا تعویز نہ روا دے دا شرف دے بوجھے مختلف الفاظ دی جب کتابوں نے کرازی استرقا راضی خوشی دارنگی تمیمہ راضی تمیمہ اگا گڑ ہونتے غالباً مرے تے چھولی از بلدی اکثر داخل کو تو تارو نے چھولی خوشی یا دارنگی لاسو نے تے چھولی اور یا ویدا میں دم کڑے دے نو دانا روڈا کا دشک علامات تھی خوشی تمیمہ شوا استرقا شوا استرقا چی مثال آگا تعویز آگا شکر چھپائی کی عمدہ تعویز بھی لیکن بھائی کے الفاظ دشیر بھی استرقا چھپائی کے در بلنا مدد مختے کی وہ شخص بتاؤ شرکی دا تعویز کا کتھ نہیں جیتا بھائی کی یا جبریل او اکثر تازو ہوئی دے سرور و فرشتو نمونی لے گلے چکم غٹ تھی غٹ فرشتی دا سرور اسرافیل جبرائیل میکائیل او ابلا سرورما اور بیا کو تعویز کو منس کی چکما دری سرور دا نمونے لکھنی سیڈون تھا اور جو تعویز دبا کو منس کی لکھنی یا عزازیل عزازیل دا شیطان نم دے کوشی نو دا آگا د شرکی تعویذونه او دم درودونه استرخا چې پای کې د بيد الله نه دبرنه د مدد طلب وی او دغه ناروا دي دا تعویذ جائز دی او شي بهتر ادا د جګم الفا دغه د بارا جائز دی او شي او د معصوم د بارا او کوم معصوم له کیره سره نو بیا میو لار د دې په دې معنی چې صحیح تعویذ دی ځکه معصوم هغه الفاظ ویل نه شي صحیح ده لیکن هغه الفاظ چې رقم تعویذ کې لیکني نو بهتر ادا چې سړی وایي نو هر سړی د پاره ویل څه ګران بڼي هغه چې کوم الفاظ به کې لیکني دا هغه لوسل بهتر دي یو بل یو سوال دې ته ملاوي او بار بار به وایي تعویذ خو یو ځل لیکل شوی دی بس تا یا مرې تا چولې نه لیکن چې دی وایي نو په دې کې سوال هم دې ته ملاوي او بار بار به رسې کی نو دا الله په پناه کې ورازي الله به تا ته تعویذ جائز دی خو بهتر نه ښه یی تاسو کو نبی اسلام کوم کې تعویذ نه راچولې بوجي او که تعویذ لکه سیده مطلب د دینه د تعویذ انکار نه کیږي ولیکن جائز دی بهتر نه دی تر دومره کوټه چې زړه جواز دی حکم لري چې خو چې صحیح الفاظ دی شرعي ورنه چې الفاظ د شرب وګڼا راوړي بیا بهر وما انزل على الملكين دا وما چې کله دا وما کفر د لاندې راوړي او کفر نو کړی جادو نو کړی سليمان عليه السلام د ما نافیه د لاندې د نه معنا چې بکیو کې چې دا غي سره اورګي نو معنا بشي خان وما انزل على الملكين او نور علی گریشی په دوه فرښتو باندې جادو بیبا بلا په بابل خان کې هاروت او ماروت هاروت او ماروت هاروت او ماروت یا دا ما چې واخلې دا وتبعو دلاندې اوشي آیت د آیت حاصلو وای په دې باندې پوي شي نو زمانہ آسان نه ښا دا آیت حاصل دا د اصل کې آیت کې اصل کې دو فرښتو بیان کوي هاروت او ماروت کیسه نو لیکلې دا او بیا تفصیلونه ذکر کړل دا ګوریا ساتي مطلب دا خبره بار بار کوم چې ګوره بار لوکان تفصیل یو خبره لیکلی باید صحیح وي نو موږ هغه ته چا دا صحیح دا لیکن چې غلط دی نو هغه موږ وایو چې وای دا کیسه ذکر شوی دا تفصیلونه کې نو ګوریا دا نه چې ته تفصیل ګوره او ته ایمان او جابر ګدا ټینګ سوچ بکه خبره دا یو خو ته خبره کی د چا په باره کې کی دې ته وسوځ کې پیغمبر دې فرښتہ دا صحابي دې عام انسان دې د چا په اړه کې خبره کی وښه په دا نه چې ته خبره دسو جنې کړې بس څه مخره ده ورته ایمان راوړې او بس خبره خورول شروع کې چې پلان کې دې کیدا نکلو او دا چللې نه دا چې باندې کې سوچ وکې که خبره نه کوې دې بل نه پوښو حساب بچای دې ما دې چې را دا سره ما له جواب راکې اګه نه تاسو کوم څه دې څه مطلب دا نه چې په خپل وګوره وستو چې را دا مطلب دې زموږ اکثر خلک ګوي نه او ترجمه وګوري د شنو وګوري او بیا غلط شي نو غلطه کې دې جوړ شي هغه مخه دې نه وي اون په خپل کنه چا تناس نه ځکه بیا ساتي قران د زړه نظر ته وړي دی جبريل اورې دې پیغمبر ته پوښي نبی علیہ السلام بزرگ کی قرآنی خیر انہیں دا بزرگ دے منتقل کرے لے پیغمبر دا خبر زرن دا صحابہ حضورن دا دا خبر دا قرآن دا خبر چرا روان دا نو دا دا زرن زرن ترا روان دا اور کوئی نو دا نو دا چی مثال جسرے ہوئی چرا ما تفسیلو کا دا بزدے ہوئی سے پا قرآن کوئی چو اس کلم سب تفسیل کرتے نو نباد پا قرآن میں چی کوئی دے کدا سه ولن سبب باندې سړی بولاو بیا خامخاري سړي سره خامخاري ترجمه قران په فوق کې بوتي پای ګوښنه سره د تفصیل کې شي ولې هلکه بول کده عائشه کې نو به باندې سره ویچر ز په قران وای غوا الان کې څه کې نه باندې خبر وشي نو دا باندې خبرې په تفصیل کې لیکلې او دې دې کې چې کومه کیسه دې ته دی د دې آیت ټول دلاندې چې کومه کیسه ذکر کړې ده ولې دروغ دی اول نه کوي و چې به مزه ته چې تاسو څه ته ولګي چې درڅ کې داسې خبر راځي او دې آیت لاندې داسې لیکلي خداون نه لندو الفاظ دې چې دروغ دي و شي ځکه د فرشتو کو باندې کې لیکل شوی دي نو لہذا او دروغ دي لیکلي لہذا ځکه د فرشتو کو باندې حکم دادې قران وای لا یعصون الله ما امره دا الله د حکم نه خلاف نه کوي دا الله نه فرمانی نه کوي و يفعلون ما يؤمرون او هغه کوي چې زو د الله حکم کوي فرشتو دای په طبیعت کې د الله دابیداری د دې کول شوی دا هغه د الله د حکم نه خلاف نه کوي ځکه دا هغه سره نشته نو هغه پیدا د عبادت لپاره دي چې څو د الله حکم کوي ما نه کوي سرتوشي کو په انسان کې ځکه چې انسان د دوه ژوند نه جوړ دی د روح نه او د بدن نه ورور کوی دی یعنی په دې کې نیکی او بدی دواړه ده ځکه نفس خامخا دغه لوی خواهش لري کنه شیطان یې دوه کوي نو ځکه دوه ماده شته دی په انسان کې هغه ملکی ماده او پکشته دی چې د عبادت کې نو دې د فرشتو نو چتی په دې درجه سره ده چې انسان ته ویل کې اشرف المخلوقات دا هم د دې وجنه چې د سره د نفس سره د الله عبادت کوي او د فرشتو نو چې شپاغي مانی لیکن جکل دے دا خپل طبیعت اون پی جنی او د شیطان په لار روان شي هغه عبادت او غنیکي نه کوي او هغه نفس طرف باندې رجحان او تدغه طبیعت غالب شي نو خامہ خابه د حیوانیت په لار دي د زناور نفس خد شي قران بیان ته اولایک کل انعام بنهم ازل اذا انسان بچان د زناور دي بلکې داغي نو زیات گمراه دي ولی زناور نه زو کښ کښ شي چې د خپل ځانو نه پیژنده چې دې خوښه فور مخلوقات جو ولقد کرمنا بني ادم دا خپل عزت ولې پیژند چې به زه کو اوچت مخلوق الله پیدا کړم لیکن د دې نه جوړ شو شو دنا د دې زناور نخته شي ولی دا خپل طبیعت ولې پیژند چې زه پیدا سم مقصد لومه وشي نو خبره دا ده چې دا واقع کوم ذکر کې دروغ دي د فرشتو مبارک ذکر شوی دا واقع وي ورځ الله خفو دا درو دی خو نه ته مقبال کیسه ده دې کوما وي فر الله خفو وي فرشتو دوی چې الله ولي خفي وي خفو قديمه چې هغه مخلوق ما پیدا کړی و انسان وي غور شر فساد کې بزمکه باندې وي الله فرشتو دوی چې الله موږ ته نوې چې می پیدا کړو ته سوچ کې دا خبره ممکن ده چې فرشتي د الله سره دا خبرې وکړي نوې الله دوی جواب کې چغې هرکا د شر فساد کې زکه دا غي سره نفس کې تاسو سره نفس نشته دی او تاسو خو یې چات نشته تاسو خو عبادت ته پیدا صرف عبادت کوي زکه تاسو هغه شر فساد نشي کولای نوې فرشتو دې چې الله منګلم نفس راکړه منګو خو پته بولګي څو څوک یې نه الله نه چیلنج ورکړي او کوم له فرشتي نو وې دې پکې دا دوه فرشتي چې په هلکه فرشتو کې د دغشتره درجي وایي نو دا دوه فرشتي په هلکه فرشتو کې د درجي شته د کوم شان تاسو رول پکې غټي فرشتي دي جبريل وغیرہ او به داګه نخته نورې فرشتي دي وایي نو دا دوه فرشتي پکې ډېری د دغه وی عبادت گزار نه کی فرشتي ټول عبادت گزارې داږي کار عبادت او بهر کی سره دروغ دی وکړي دی وه مې ته سره نو دا ته په ډېری عبادت گزار وړې دی دغه وی عبادت والا وی نو دی وی چر دی دی دی ته وی یا دی وی دی چر موږ له نفس راکا او دنیا ته مولېګا وښه نو لا وی دی دا نفس ورکل کرے انسانانو او زوکی ته رولېګل دا بابل خار بابل په عراق کې خار دی بغداد سره چې دوستان دې محترم ذکر کوي همدا کې عراق کې دا نه خار دی بابل وښه نو یې ته رولېګل په دا وخت کې په دا وجه کې د جادو او دا قسمه شنو ډېر زور نو یې دې ایران او پازې کې پازه کی وی یوخه زوا زهرا نو وی نو وی زهرا وی دی دوان پاغي باندې مئن شو عاشق شو نو وی بیا دیو ته دغه ک ا د وې دا دونه پاري باندې مئ شو نو وې دیو ته یا دیو ته دغه ک د جناو دغه ک افرو ک چرمن سره داو ک اوی ته چرمن زمې سالا جنا کو چرتاو ځان کې مړ کې یو کس به مړک دوانو فرښتو باندې وي په هارو د مارود باندې بیا سره دې جنا وکړه وشي دې چې قبول دې چې وای شي بازار باندې چې پیدل ندی نه داکار شو نو دې او دې کې بیا دې زودا چې کومه دا خزا جناکار خزا و کندلا نو دې د دې فرښتو نه سو پدل لگی جسی تیز لکر دی اسم اعظامی آسی شو او ویدا چی باسمان کی کم زوراز تو رے یادی کی نم زوراز تو رے ویدا آگا دو چی دالار آسمان تو خدل او سو رے دی نور شو ادرو حالان کی دولاد آسو رے دا دنیا دا پیدایش رکر دنیا پیدا دا سو رے پیدا دا دا آگا وقت نرے پوشی خدا اللہ سی او کیسا جو رکر دی دا پوشی نو ایدی چی پوشی چیر منگ نا خدا کارو شو نو ایدی الله تو چوس وای څنګه چللې تاسو به چر مونږ مونږ له نصر کو مونږ بل چې وګورو وګورو څنګه چللې اوس کنه نو دی مو فرښتې مې ملامت شي او دی وی چوس وای څنګه سزا کم دې کې در کم دنیا کې در کم کنه اخرت ته وساته نو فرښتو ته وی چر هم دنیا کې راکا او دنیا کې سزا ولدا مقرر کړې په بابل کې یو خار کې یو کویو و یاری کی وای دی د یو بنه ژوند دی نو وی په خوا یو کیسه مشهور او جو وی و د شپې دا وی تر چې کوم دی ما سپورته نه دا وی تر وی دا لګنا وخت ته وی یو که شنو ته کوي وی دا وی تر کوي لګنا وخت ته وی په دا وخت وی دی د یو بنه کولای شي وی د یو بنا او لګ دی دا وته بغا یو کیسه لا هغه چټي د سزا نه د وی تر کول وګوري نو سوچو کنه په دنیا کې ودا چې نه دا چې وخت نشته لري چې په دنیا کې ولا شي چې را څو بموز نه کوي چې یو ډېر مثال د مخته نه په یو مثال دی چې ما سوتن نه وای شي او نورو دین کې یو مثال د مخته نه مونږ نه کیږي باز یې کې بشي وي د کل ته وشي وي او موږ به نورو دین کې بکیږي وای شي خو به حال وې دې ته چې به نه او نوې تر نن وخت د کوچې به وزه دا وخت دې د جوړ په کوله وشي هغه دې دا وخت کې لگا یو کنتی چلی او ازر لگ دا د څو وخت لپاره دا نوې تر څه کنا وخت ته کوچ مطلب دی د دا نه کوله وی دا وخت او ساز مو ته مو یم ا څمرګری وي مو دا کو ساز مو ځنه او کې کیو یم بل دا دی رات دا به انا کو دا به بلو اټو یمګه یو ورځ دا وي ومګر راځو چې راتاسو او ایمن د سیلارو دا کی دغه کیسه مو اوریدلې ودا سي او سیلارو کوي پال وي موږ ته ښکار نه شو او چې واپس راځو موږ ته مرګرو وي او ایمن ته دی ها او ولا ته مرګرو چې نو موږ ته دی وړاندې کیلا او یا په دا کیسه چې کوم مشوره ده وي ایمن غوړې دی ویا نو یې او سات مونږ ته به چې دا وي موږ دې ته جوس پیدا کړ او چې موږ لاړو بل ځل ا درته بند غاډي ماډي غټ غاډي به مطلب نو یې چلاړو یې مونږه وکړل نو تور ته یاو په کیسه نو چې واپس کړل نو یې مونږ ته وی چې را مونږه ته چلاړ ته وسو نو نو یې مونږ ته وی چې را تاسو اچا چې مخ کې دی مونږ نو نو هغه چې تاسو ځان سره تارچو نه وړو لټو نه وینا مونږه دې کنا په دې ډول ځان سره تارچو دې ته کاږي د څه ونخ کاری کنه لا لاندې دولندې نو خامخا کتاب کې دوی څه کار وشي په بل ځای موږ راو ځان سره ټارچو نو ویل به ځای د کار او کې څلو ویل وانه نو چې ځان سره ویل نو لاندې په موږ نه پکې هغه یو ډېټم لا پرې وته وي خو یې موږ وکړ تر اوسه به کیو نه وشي خو دا چې دخل کو د دروغو کیسې مشو لیکلې دي چې راوي جوګونه جوړندې دا وا د دروغو کیسې جوړ کړې دي د دې حقیقت نشته وشي الله را لیکلې وي دا فرښتې هاروت او ماروت د جادو چکم اصل جواب دی دی اعتراض تیرال اول خو را لیکلې ني او کرا لیکلې وي نو د پاره د فرق واجب کول د جادو او د معجزې او دارنګي د کرامت په منځ کې د کلی را لګري ورناغي او خو هغه چې جادو خودره نه سره نه چانه ځکه باندې وي چې راغلي دې په اړه چې خلکو د جادو خي نو مونږ غوي جواب کوي چې نه بالکل جادو چاته نه ده خودره او که خودره نه د پاره د دې لپاره چې خلکو د پتو لګي چې دا جادو دی او دې پر طرف دا معجزه او کرامت دی کیسو جادو تا معجزه او کرامت نه وي ځکه جادو کرامت یا معجزه کی ښکار ظاهر باندې ګوري نو یو شان دي چې د جادو داسې او کاری چې ناشنا کوي زه کوئی نه چر داسې شي او معجزه او کرامت دا ښه شان دي کاری وشي ولیکن حقیقت دوانو جدا دي جادو د نظر دوکې او معجزه او کرامت حقیقت دي وشي دا د آیتونو حاصلو نو ترجمه د خیال کوي وما انزل على الملكين اول معنا د نفي کو او نور علی گلیشوی په بدو فرښتو باندې او نور علی گلیشوی جادو او دو فرښتو باندې او بابل خارجي جارو دو مارو تو وما يعلمني من احد او نبا خود وما يعلمني او نبا خود د دو فرښتو من احد چا دا جادو حتا د وی ګورې پورا چویل بدوانو او مبالغه سره و ما يعلمني او نه کو دو د دوانو فرشتو جادو من احد ني جا د حتا د وی ګورې پورا چویل بدوانو ویل بدوانو او مبالغه سره ان خو پکله کې به ویل خلکو ته چې انما نحن فتنه یقین موږ د پاره د آداب یو فتنه په معنا د آداب اول معنا کې انما نحن فتنه لكن من بعد عذاب يو فلا تكفر نو مكافر کی گئی پس دا کور د جادو اول معنا کی چې کوم من معنا کو چې فرشتو د سره جادو راوړل نه وي په ول وی نو معنا یقین من د پار د عذاب يو فلا تكفر نو مكافر کی گئی پس دا کور د جادو یعنی جادو مزد کوي ځکه جادو د کول دا کفر دی ويتعلمون نذكوا بخلقو منهما دریدوانو د زد د وجنا ان دې فرشتو د وینا نه باوجود د غی سره د زد د وجنا بخلقو زکو جادو ويتعلمون نذكوا بخلقو منهما یعنی من زدهما دریدوانو فرشتو د زد د وجنا ما غشه يفرقون کی بل تندرا اوس ته بی باغی سرا بین المرء و زوجی و می د سړی او د خدای کی یہ جادو به دی استعمالو هغه کی خلکو چې د خدای او خاون په اوس کی تور راش کور راش مطلب نن څه باندې سی کوي وای شي یا د جکم تعویز غری وی چې غلط تعویزونه کوي راو دا ته محبت تعویزو پلان کې تعویز را د خاون د تابعدار کول تعویزو مختلف تعویذونه کې کړه دا غلط وشي نو دی باندې چې د خلکو د قانون کور باندې وشي دا غوښ کې د کسو د جادو میته رکھو نو د کو په خلکو من منهما رضوان د عزت و جنا ما غا هغه سې ما نه مراد هغه جادو دی چې به تون میرا اوسه باغی سره په مین درشړي او د خزې کې یعنی مقصد به دا و چې د خلکو قانون کور باندې کې وما هم بضادين او نو دوی یا ندی دوی دسی مرش او نو دوی بضادين نوسان رسون کی بھی پر جاو سر امین احدنی چاہتا الا بیدن اللہ مگر نوسان رسی کی بھوکم دار اللہ یعنی دی نوسان نشی ورکوڑے چاہتا پر جادو سر دا جادوگر ایسو چی جادو کے کوڑے منتر اکھئی نو دی نوسان نشی ورکوڑے ہاں نوسان دار اللہ پر حکم رسی چکم دار اللہ دے طرف مقرر ہی کنا وجه کوم چې د الله د طرف مقرري نو هغه رسیږي دا جادو او دا تعویذ داسې یو بهانه ای هغه بهانه وګرځي ورنه دا حقیقت کې اصل کې د الله د طرف مقرري پر انسان باندې دا تکلیف راځي هیڅ نه ځکه د کده تکلیف ته او کده راحت ته د خوشحالي سبب دا کوونه الله دې کنه که انسان باندې خوشحالي راولي که دا انسان باندې تکلیف راځي دا الله طرف دی پوښي خو یا ساتي ک انسان باندې یو نعمت کوي الله خوشحالي راولي نو غره هغه د بار سبب ضروري نه دي چې انسان یو نه کمل کی او الله پر مهرباني وکړي الله سي مهربانه دي په خپل بندا مهرباني نه بي کوي نشه نه لیکن کله چې انسان د تکلیف سره سي پدې کې بخا مخا د انسان عمل سبب دي دبا دا سي عمل دا سي کړي چې دې وداري دوه جره د تکلیف ورسي وځي ځکه وی او نو دی یا نه دی دوی نقصان نسون کی دا جادوګر به په دې جادو سره مې هم کې مراد دا جادوګر ها دا جادو چې کوي او نو دی دا جادوګر به زادی نه نقصان نسون کی بری جادو سره ای چاته الا باذن الله مگر نقصان نصیب حکم دالنا سره ان شاء الله طرف سو مقرر یلا نقصان نصیب دا جادوګر خو سی یو بهانه ګرځي وځي اگر مثال یو سره داغه نه کوم کرري او کو قسم دم ناشتي او چې بهارو دي چې تګاړي وي او یا مثال ورسوه دي نه مړشي مخاله بیا وي چې یعنی دا پلان کې د کور نه وته نو مطلب من بنوي نو وي دي د زړه دي دا سي غيو د غزې بهانه وا الله د غزې له سو ده او دا کله انسان ته نقصان نه دل او شدا یو بہانه یغه کار به جادو شي یا د پیتاویزو کې غلط د جادو من تغه والا او دا سه یو بہانه ګر ځلا کې نقصان د الله طرف او بده مقرری د تکلیف راتل او شدا فایل د هر یو کار خو کې د هر یو کار حقیقت کې الله دې کنه خو لیکن په دې کې خامخا چې انسان د تکلیف څخه دې کې د انسان خپل عمل سبب یې خامخا چې دا سه یو عمل کړی ګناي کړی یا مطلب سبب دا سه یو کار کړی چې الله پدمانه تکلیف راوړي پوښي نو یو معنا موږ وکړه و ما انزل او نور علی گلی شوی جادو دنه فی معنا موږ وکړه نا او چې کله دا ما دو تبعو دلاندې واخلي و تبعو ما تد شاتین او تابیداری پر دی روان چې ما هغه بسی هداري دلاندې واخلي ها نو معنا وږي وتبعوا ما انزل على الملكين معنا بدشي او روان شو دي هغه پسي چرالي ګل شو په دو فرشتو په بابل خار کې جاروت او ماروت دا غدوی ما جواب چلونګ کو چې فرشتو جادو کراول اند نه د پار د فرق دا داغي معنی د پارا او روان شو دي هغه پسي چرالي ګل شو په دو فرشتو په بابل خار کې جاروت او ماروت وما يعلماني او نبخود دي فرشتو دوانو من جادو من احد هي چاتا حتى تركم دي كمانه فرق از تاريخ او نبخود دي فرشتو دوانو جادو من احد هي چاتا حتى تردي کولی يقولا چي ويل بدوانو انما نحن فتنه دو معنا کی بس فتنه د پارا کمانه د امتحان شيخه چکره د فرشتو ته نسبت د دې وشي چې او جادوی خودلې وي د یو معنا نو فتنه په معنا باندې امتحان شي او نو په خود دې دوه فرشتو جادو چې مې نه عادت ای چاته حتی ته دې پوری یو پورا چې ویل بدوانو انما نحن فتنه یقینا موږ د پاره د امتحان یو فلا تکفر نو مکافر کیږي په کول د جادو نو به معنا موږ څه کړو نو مکافر کی گئی پیز دکولو دا جادو یعنی خلق بیدی نمانی کول چی بھئی جادو مز دکوی دا کفر دے دکا فرشتو جادو نور آو رہے اول مانا دا سوا دیو مانا کی چکل فرشتو تنسبت داو شیو جادوی راو رہے دے تو آمون جواب کو چی بھئی دا پارا دا فرق نو بیا مانا بچی کی تردی چی بھئی بدوانو یکیل من دا پارا دا امتحانیو یعنی اللہ بطور امتحان رالی گلیو فلا تکفر نو مکافر کی گئی پر کول دو جادو مطلب کمنگ تاوس تس الفاظ خایو نو دا منگ اللہ امتحان دا پارا لگلیو چی تاوس تا فرقو خایو چی بئی جادو سدے او موجزہ و کرامت سدی نو دی خلق و دا فرشتون آغا الفاظ دا کول چی کم بہو دو جادو دا جادو الفاظ بہتا و دی خودل دا دی دا پارا چی خلق دا جادو الفاظ او بھی جنی چاو دا جادو دے چه خلق بتا دا جادو او دا کرامت موجزی مست کی فرق معلوم شی نزک بے اتوی فلا نجادو آغا الفاظ بے اتو خودل فرق دو خورسر بے دام ارتوی چه فلا تکفر چې کله موږ د پاره د امتحانیو الله موږ امتحان د پاره را لګلیو ته تاسو ته خو چې وای جادو شوشه ده کفر او دغه څه ده معجزه او کرامت څه دي فلا تکفر نو مکافر کې وی په کولو د جادو مطلب الفاظ کوم زړه پر موږ نه وردان چې تاسو د الفاظ په استعمال د دیو کې غلط په فرښتو مو ته په صفه الفاظ کوي چې وای ګوره مکافر کې وی په کولو د جادو مطلب د الفاظ ګوره استعمال نه کوي غلط د دې استعمال نه کوي خلکو به څه کول فیتعلمون اس دو کو بدی خلق منهما د رضواننا اس دو معنا کی باغ زد والا معنا نہیں دی منهما کی به مراد دوانا فرشتي لکا اس دو کو به خلق د رضواننا زکای بو تو خود کنا فرشتو دو معنا کی خود رشتہ پگی نا کہ فرشتو د جادو بودلے نو اس دو کو بدی خلق د رضواننا ماغس یفرقونا چې بلتون میرا واست باغی سره کومین د سړی او د خزکی سمانا یعنی دی فرشتون بدی غشیز دکو د جادو آغا الفاظ خو فرشتو بود داوی چی اگر دا مکوی استعمال دا دیو نکوی گوره غلط دا غمون صرف تاوش دی دا پارو خودل چی تاوش دا جادو او د معجزه کرامت مز کی فرق معلوم شی خووی نکوی گوره فلا تکفر کون کو گره کافر که گئی پی صحیح دا چی غلط استعمال دا دیو مکو گره کافر که گئی پی نوغي بسکو چې د فرښتو فیاد علمون منهما مز دکو په خلکو دې دوانو نه ان غي د مز دک او بیا به بسکول یفرقون بهم بین البر و زوجه بیا به غي د غي استعمال سکو غلط به کو چې خد او د خاون کور به بیانو وشي د خد او خاون الان کې ضرور شنو پاره د جادو استعمال کی او د خد او د خاون کور زته یاد کته عموماً پدی باندې معاشره تبا کی شیطان پدی ډیر خوشحالي کی کنه دغه پر کوی حدیث کې مرادی وایي چې کله شیطان سار شي او د وګو د پاس تخت لګی او چې د وګو د پاس شیطان تخت څنګه لګی دا داغه الله بوله خورده دور کړی چل څنګه او باندې علما دې جواب داسې کوي چې دا د وګو د پاس تخت لګول مطلب دا د اصل کې حقیقت کی دا لکه پر ښکار داسې نه دی وې د دې الفاظو مطلب دا دی چې نبی له سلام وي شیطان دغه د پاس تخت ورغي وایي اصل کې د دې مطلب دا دی ما ظلم دا شوی و چې شیطان پوچ باندې لکه خپل دغه ثابت کړی دی چې مطلب هغه خپل هول دی او ساته نو اوس دغه دغه چې نه لاړ لوندې تا ان مطلب هغه خپل هغه بچای په لوند باندې ثابت دی چې مطلب زما غوري هغه بچای چې کومه ده د ګمراه کولو دو چې نه لاړه لوندې ته ورسېدله وران کوي ځکه د ځمکې زیات ایسه چې کومه ده وګلا وشي نو دا څه کې هغه خپل طاقت ثابتې په دې باندې از الله تیز هم دی نو حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي وې دوبو د باز سار کې شیطان دښتو لګې کړې چې سار شي او بچو ته چې خار شي د بنی آدم گمراه کړي و چې کله شپه شي نو یې راغون شوې د پوښونه دی کوي شیطان ناشی پتخ مان انگلیس او یو یو رازی خپل کار گزاری ہوئی چرا ما داو کرن ما یو سر پشایار ورا وارا شیطان ہوتای تایی سمنا وشی دارنگی برداشی آگوی چه ما سر پر یو سر پانی می خطر روکو بلی ہو جو ہوتای تا سمی دیکھوی ہر یو رازی خپل یو کار ہوئی یو گل بچی ہوئی یو سر تناسی شیطان سکر داگن ام برداشی ہوتای تا سکڑی او دغه ما خوشاله دي کړی په دومره وکړی چې خدای خوان می جنګولې وایشه شیطان د تخت نه را پاسي د دې سرباز دي او د شیطان د تخت نه را پاسي او د ځان سره په تخت باندې کینه او قسم لغاړه ورکی او ملا ول او ټپي چې کار تا کړی دې سر کې دې نو روي سم دي کړی ځکه د شیطان په دې کې خوشالي کې ځکه چې په دې باندې پورن خاندان نه تباش وایشه پدې باندې خاندانونه تباکیږي چې کورونه ورانیږي پدې باندې چې خځه او خاوند کور وران شي او خامخا دوه خاندانونه یو ځای شي په خپل منځ کې په جنگ شي غلط خپل سوالونه ځواب وکړنو کې وځه پیغور والا سیستم دی چې لا پیغور شي نو بیا په باز هغه نور شاه دی بیا بل حال شي وشي نو دې په فرښتونو هغه جادو الفاظ دکړل پښتو به دومره چلکه غوې د الفاظ استعمال نه کوي فلا تکفر و دې په هغه نه زده کړل او بیا به د دې استعمال کوو غلط د خځې قانون په مسکې د کور راوړل د پاره و ما هم بذاری نبی او نو دې نقصان نه ځو کې ان دي دي و ما هم او نه دې نقصان دا معنا دا سړي کې وس او نه دې نقصان نه ځو کې به پری جادو سره من احد نی چا دا دا جادوګر ای جادو باندې چا نقصان ورکول نه شي ها الا باذن الله مگر نقصان نشي په کوم د الله سره نقصان د الله په کوم نشي که څه باندې تکلیف راځي د الله په کوم کوشش دا جادو یا بل څه کار دا داغه لپاره یو سبب وګرځي کوشش چې جادو بشوي دي وردا د دې په دمانه د الله طرف مقرر دي چې الله په دمانه تاغه تکلیف راوصل وړ کوشش دیو دي نو صاحب محترم شي په معنا کورا وما هم بزاری نبی من احد مشرشر او ندی دی نقصان نظرون کی بدی جادو سر نہیں چاہتا الا بیدن اللہ مگر دی کبدا اللہ حکمت ہو شیخ دا مانا کے دا بھوکم دا اللہ مانا کے دی کبدا اللہ حکمت ہوئی واقعی چی در انسان مانی تکلیف و راضی میں پدی کبدا اللہ حکمت ہی پوش ویدہ لمونہ او اذا کو بخل کو ما سيزرهم كنو صالح اور کو دیلا په دنیا کې ولا ينفهم او فائدې نو کو دیلا په اخرت کې یعنی کوم کار چې وګورا اوس کې دا معنا دا سکے خیال وکړه مو معنا کې اعتراض ختم کړه اوس کې دا معنا دلا سکے او اذا کو بخل کو اوس يزرهم كنو صالح اور کو دیلا او فائدې نو ور کو دیلا دا معنا كنو صالح اور کو نو بیا سره او فائدہ نه ورکول دي نو څه فائدہ نه ورکې خو نقصان ورکې کړه ویلایان فوم جملې ته بیا جت نو لکه چې اوسې ستاله فائدہ نه ورکې خو مطلب دا چې نقصان درکې کړه ویلایان فوم د جملې څخه فائدہ نه ومه دا په دې ځانتي جمله ده او قران د تکرار خبره بي ځای نه کوي چې مثال قران کې اوسې کې خبره دوباره راوړې دا غي غره قران کله دا سکه نه چې به مطلب به مقصد یو جمله دوراو کی څه دا نذیر دغه معنا کی اشکار حل کړه او اذا کو وکړ کو ماغس یضرهم چې نقصان او کو دی په دنیا کې یعنی مطلب جادو به وکړ الفاظ د جادو به استعمال کړ ریمان نو په اخلاص ولا ينفهم او فائدہ نو ور کوي دینه په اخرت کې یا فائدہ به نو ور کوي دینه په اخرت کې وای شي آخرت کی فائدہ سوا چگہ جنتو لیکن فائدہ ورنکڑا آخرت کے بلا جہنم تھا دنیا کے امزان نقصانی کا اپا آخرت کے اگر کوئی شئے ما یزرهم فی الدنیا ولا ینفعهم فی الاخر مطلب داشت قیامت ویتعلمون ویدکو بخلق ما یزرهم چی نقصان ورکو دیلا پو دنیا کی ولا ینفعهم فائدہ ورکو دیلا پا آخرت کی آخرت کی قیامت کی اغیزان نو اخرت امزان نا خراب کو دنیا خراب اپرا ولا قد علمو او بدایی سر پویو دی دا خلق لمن اشتراو اما غازو اشتراو چه غوره که وائغست دا جادو یہ مطلب جادو یو که جادو یو آغست جادو الفاظ زبر الوی که ولا قد علمو یہ خبر دا خیال که خدی جملیت او بدایی سر پویو دا خلق دی خلقو دا پتاوا دا چکمو خلق دا غد بابل دا خار چکمو دی خلقو دبت اوالا من خامقاو سوکا اشتراو چواب سرا جادو این دو جادو ولقد علمو او بزاکی سرا پویو دا خلق این دو دا غزی دا خلق پویدل پدی پس خبره پدی چلا من خامقاو سوک اشتراو چواب سرا جادو این مطلب جادو الفاظ ذکرل او ویکا وویدل پدې چې مال او فل اخرته چې نشه دلا دې سړی لا دا چا چې دا جادو الفاظ وکړل زده کړو به وکړ نشته دلا په اخرت کې من خلاق صحیح سا یعنی مطلب د په اخرت کې صبر خنش کړي لکه دې مخې معنی ته وې کړه او اذا کو به خل کو هغه چې نقصان ور کو دی په دنیا کې او اخرت کې څه فائدہ نه و یعنی په اخرت کې د جنت د اخلاص ته جهنم ته بيته نو دې دا پته وا چې چا چې جادو واغسته یعنی د جادو الفاظ واغسته لیک نو ما له ونشته دل په اخرت کې من خلاص صبره خسي سا یعنی دا دې دا پته وا چې وره چا چې جادو وکړ جادو الفاظ ذکر الیک نو دې ته دا پته و چې وره په آخرت کې برخه نشته برخه څه شي دی جنت وږي دا دې د پته وا چې را دا نقصان دې د جادو کولو ولا به سما شرو بی انفسهم او خامقه بد هغه شرو بی چې ورک دي باغی باندې انفسهم پر ځاون نه خپل ایمان اغه خپل ایمان په ورکو جادو واغس ځکه جادو کوفر وکړه نو هغه ایمان په ورکو دی ایمان نه پیدا خلاص ک ولا به سما او خامقه بد هغه شرو چې ورک دي باغی بی پای باندې بی نه ورا دا جادو چې ورک دي باغی باندې خپل ځاون نه خپل ایمان نه خپل ایمان په ورکو چې کوم شی واغس ته هغه دې بچو چې هغه جادو لو کانو یا لوون کاش کې دی په دې چې دا جادو دی عجیب خبره ما وختي زوی مخکې وی ولقد علمو ای مخکې الفاظو چې کیرن دی په دې چې چا دا جادو واغس نو اخر کې برخه نشنو یو طرف ته وی چې په دې او دته وی لو کانو یا لوون کاش کې دی په دې چې دا جادو دی سمرد یو طرف ته وی چې پویدل په دې معنی چې چا جادو کو په آخرت کې حصہ نشته دی جهنم ته بلی او دته وی کاش کدی پوی دی عجیب خبره نه ده یو طرف ته وی چې پویدل په بل طرف ته چې کاش دی پوی دی اصل کې وی مطلب دا دی بعض اوقات یو سره په خپل یو عمل کوي په خبره ځان مثال باندې ځان پوی کینو په آیت الفاظ باندې په پوښتنه پرې اعتراض کوی شوی یو طرف ته وی چې را دی پویدل په دې معنی چې دا جادو دونه بچی دی کچا جادو الفاظ ذکر الیک اخرت کې برخه نشته او بل طرف ته وی الفاظ آیت اخرت کې لو کان یو علم کاش دی پویدې چې دا جادو دې دا ناروا دی یو طرف ته پویدل او بل طرف ته کاش دی پویدې مطلب نه پویدل یو طرف ته دا ښکاری راکې دې جواب څه کې راځي دې چیرې لکه یو سره یو چیز په خپل یو بد عمل کوي لکه مثال یو سره کله سبا کدا سو غوري نیک باندې نزار بدر بریلیان مولیان یادا نور رد بقي پشیر باندې چر شیر ناروا دے تر دې مولانو کړه د دې دې بریلیان مولانو چکر دې شیر پر کې داسې کې بېمان چاله رد بمنګ مون کړې شو دسی بیان کړي پرد د شیر باندې لیکن چکلا اغه خپل عمل تیرا شي نو خپل عمل د شیر مخ کاری په خبره زما پوښي دی لکه مثال مولا صاحب چې کله تقریر کوي بل مثال یو مولوی صاحب د دوی کوي چې بای په يهودو با په دین باندې پیسې اغستي قران او دغه کوي چې ولا تشترو بی آیات ثمن قلیلا وای کله مخکې د شو آیات نمبر 42 وغیرہ کې هم دې صورت و يهود قران وای چې زما په آیاتونو پیسې لګي ما اخلې وای دا يهودو ته ویلو چې بای زکاری با اغستي لیکن بل طرف ته دغه خبره چې مولا صاحب تراواله دا چې څو دا خبره کوي چې يهود ته قران وایي چې را تاسو په زما پایتونو به سي ماخ لیکن چې خپل دا خبره د تراوړي نو خپل عمل ته نه ښکاري چې تاسو کوم دا مقام لې په دین باندې په قران باندې په امامتي پیسې غسل دا مکه کار لګو چې يهود وکاو هغه خپل عمل ته نه ښکاري په ور وایي نو دی خلکو تم دا پتا وا چې د جادو الفاظ د کول جادو کول دا کفر د آخرت کې حصہ نشته د آخرت کې به الله سزا ورکړي لیکن دا چې خپل کم کار کوو په خپل جسه کول دا خپل کارو ته جادو نه ښکاري ده ته چې موږ څه کوو چې دا کوم جادو دی کنه په خپل ځم په ویل کنه یی دا چې خپل کم عمل کوو خپل خیم جادو کوو کنه د خلکو الفاظ به زکول او داغه استعمال وکاو په غلط معنی نو لو کانو یا لمون کیسه کوي چې کاش دی پوی دی چې دا خپل سکه چې داو جادو دی د دینه خو خبرو چې او دا جادو کول چې څو کې کینو په آخرت کې برخه نشته آخرت کې به جهنم ته ځي دینه خو دونه خو خبرو لیکن د خپل عمل نه کچره کاش کدی پدی پوی دی چې دا زمنګ دا عمل هم جادو دی دا ناروا دی تا مکه عمل دی چې دا مکه کوم خبره وکړه چې په آخرت کې برخه نشته خپل عمل د جادو خپل عمل د غلط نخ کاری ده پوه شئ نو زه کوي یو طرف ته وی چې پویدل یو طرف ته وی چې پویدل یې د دې نه خبرو پویدم کې ودا خبره لیکن لیکن دا خپل عمل وي ته د ښکارې ده چې دا بوی زمونږ د عملون غلط دی کنه دا چې کوم مونږ کو خدا کوم دغه جادو دی کنه ولو انهم تغیب ورکې توبې ته ولو انهم او کجری دی امنو منلې مسله توحید توحید مسله منلې او د او بدو ربکم د لا اله الا الله مسله منلې وتقوا او ځان ساتلې د شرنا د شرکیاتونه وجه لما توبه تو مینه الله خامخا بدله و طرف د الله نه خیر غره الله مو ندی بهترین بدله ور کړی کچری دی توحید تغال ایښې او اخیره سم کړې وې د شرکیات نه ځان ساتلې څه جادو کفر دې کړه ناروا او کدی سری عقیدی تا توحید تا غاڑی خیوی چرگیات و نیزان ساتلے وی دی خلقو مخام اخا بدلے و طرف دا اللہ نا خیر و غرا اللہ بولا بہتر بدلہ ورکڑے لو کانو یارگون کاش کری کوئی دے کاش کری کدا پتوے چی بھئی نجات بسری عقیدہ باندی دے دو چرگیات و نیزان بشکول باندی نجات دے اوشی اور آجی من سکم عمل کو دا ناروا دے او کبدی باندی کوئی دے پوښې نو الله بوله بهتره بدله ورکړې وې اجر به ورکړې اخرت کې چې مطلب هغه جنت او جهنم نه الله ساتلو لو کان یعلمون کاش کلی پوې دي وته به ما د دشادین والا ملک سليمان او روان شو دي ما په دې چیرې سو بشي دانو په بچای په زمانه د بچای د سليمان عليه السلام کې او ما کفر سليمان او کفر نو کړې یعنی جادو نو کړې سليمان عليه السلام لیکن شیطان او کفر کړو جادو یې کړو یعلمون الناس السحر خود به خلق له جادو او ما انزل على الملكين او نورا دي گله شوه جادو او لو فرق دو باندې په بابل خان کې جارو دو مارو تو او ما يعلمان من احد وما يعلمان من احدنا او نبا خود دي فرښتو دوانو جادو مين احد ني چا ده حتا ده ني کوي يقولا چويل بدوانو او مبالغي سرا مبالغاي نه خب سخت به انما نحن فتنه کیږي موږ د پاره د عذاب یو فلا تکفر نو م کافر کیږي په دې کور د جادو جادو غره نه کوي د جادو الفاظ د نه کوي کفر دی فایت علمونا په دې کو بخر کو منه ما د دې دوانو د عزت ورینا ما غس یو فدی کو نبی چې به دل راوس باندې باندې په باندې سړی او د خزه کې او نه دي دي نو دا جادوګر نقصان رسوم کی پتی جادو باندھی میں نہ حدیث چاہتا الا باذن اللہ مگر نقصان رسو کم بو کم دال اللہ سرا دیو مانا و ما چما موصول شید و ما و ما و تبو ما تد و تبو دلان دشی اور روان شو دی ما بس یو زیار ملکین چرا نگری شو پو دو فرق تو بانی و بابل خان کی جارو تو مارو تو و ما جوال نمانی من احدین او نبا خود دی فرق تو جادوی چاہتا حتا درد گوری کولا چویل بدوانو انما نحنو فتنه دون یقین منگ در پار در امتحانیو فلا تکفر نو مکافر کے گئی بکورو در جادو ازدخم که ہوگر اوئی نکی بورے فیت آلمونا ازدکو بخلقو من هما در دوانونا دوان فرستونا ماغا سویوفا دیقونا چی بیل دن برا وست بی باغی سرا پاغ جادو سرا فمین در سریو در قضی کی وما هم بزوادین او ندی دی جادا جادوگر بزاری نبی نقصان رسوں کی بڑے جادو سر میں نہ دینی چاہتا الا باذن اللہ مگر نقصان رسی وہ کندا اللہ سرا وہ تعلمون او اس دا کو بڑے خلقو ما اس یزرم کہ نقصان اور کو دینہ پر دنیا کی ولا فهم او فائدہ اور کو دینہ پر اخرت کی دنیا کے نقصان جدا نے ایمان نے اخلاص کا اج اسی اس دا کو لے کر او اخرت کی جان دا اخرت کے فائدہ نے سزا کا دی چیز دادی سو پر اخرت کی وجہ ہم تلاش جا جان دنیا جان نہ خراب کرو اخرت ولا قد علم او بدل سر پوی ودا خلق لمن اشراو چی خام خام سو چی وا غست دا جادو یعنی جادو الفاظ ذکر مال او بلا اخرت دی نو پوی تن دی پدی چی مال او بلا اخرت دی جری شے دلا دی شریدا فلا اخرت باخر کی من خلاق صبر خا ولا بئس ما شرو بی او خام خابت دا چی ور گدی باری بانی خپل زاون نہ یعنی خپل ایمان نہ لو کان یعلمون کاش کری پوئے دے چدا دی سکے چدا ہم جادو دے یہ جب ایک پل عمل تے ہم بدوے لے چدا من سکو دا ہم مقت جادو دے کنا پدی پوئے دل چی آو جادو ناروا دے لیکن دا خپل عمل او تجادل نه کار د چرامن سره کو دا کوم تجادل دی کا ولو انهم او کجری دی امنو ایمان راوړ منډ مسله توحید ورته په اوزان ساتلې د شرکیاتونه توحید مسله منلې وې عقیده سم کړې وې د شرک ایزان ساتلې وې د شرکیاتونه لم توبه خامخا بدل به وا طرف دالانه خیر غورا الله په لبن سره بدل ورکړې دی د صحیح عقیده د شرکیاتونه د ځان ساتلو لو کان یعلمون کاش کلی کوې دې